نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم طبعا تنادليا شرح السنة الإمام البهاري رحمه الله. Katika juma lililopita tulisimamia katika sharhe yake Sheikh Fawzan hafidhahu Allah, wala tahwa wala tushayi wala tumayiri. Kwa tumemaliza sharhe hiyo, katika sentensi ya mwisho akasema shekhe ya kwamba falmas'alatu fiha khatarun adhimun fa anta tusharikuhum walau lam tahmil silaha ma'ahu bisabab ta'yidika wa tasyidika ra'yahum bal ashadd min dhalika annaka tasifu 'amalahum bil jihad fi sabilillah. Nafikiri tulisimamia hapa. Kwa leo tunaondokea, kwa maana tunamaliza ile sehemu ya mwisho ya matini ya al-Imam al-Bahari rahimahullah. Amesema ya kwamba fa innahu yuqalu man ahabba fi'ala qaumin khayran kana aw sharran kana kaman 'amilahu. Maneno haya ni maneno ya mwisho kabisa katika maneno ambayo alikuwa Sheikh Fawzan ameyasherehesha. Sasa kama utakubaliana nani, ukirudi katika matini rudi katika matini yenyewe, utaona kwamba Sheikh Fawzan hafidhahullah akawa hakuweka maelezo yote juu ya tamko au jumla sentence wala tuhibbu shay'an min umurihim. Nafikiri umeiona hapo. Tulimaliza juzi ya kwamba wala tahwa wala tushai wala tumayi. Alafu mbele yake kuna maneno ya Sheikh Imam al-Bahari wala tuhibbu shay'an min umurihim. Maneno haya Sheikh Fawzan hafidhahullah akawa ameacha hakuyatolea maelezo, bali akaanza kuwatolea maelezo fa innahu yuqalu. Kwa sasa tunarudi katika sharhi. Naam, kauluhu kauli yake, yani kauli ya Imam al-Bahari rahimahullah, fa innahu yuqalu, basi kwa hakika pasemwa man ahabba fi'ala qaumin, yeyote mwenye kupenda matendo ya watu. Fi'al ni jamu ya fi'lu, yani fi'lu unaweza ukasema jamu yake ni af'al au unaweza ukasema fi'al, yote ni sawa. Kwa hiyo yeyote anasema fa innahu yuqal, basi hakika fasema, yani mambo ya bahari fasema, fasema hivi man ahabba fi'al qaumin, yeyote mwenye kupenda matendo ya watu. Fi'al yani matendo, jamu ya fi'l. Qaum ni ya watu, khairan kana au sharra, yakiwa ni ya khairi au ni ya shari. Matendo hayo خيرا كان يكيوا يا خيري او شرا او يكيوا يا شاري خيرا كان متدو هايو يكيوا يا خيري او شرا او يكيوا يا شاري يعني متدو مبايا كان كمن عمله بس انا سمع امام بن بهاري كان amekuwa mtu huyo kaman kama yule ambaye amilahu aliyependa aliyefanya kana amekuwa mtu huyo ambaye yeye apenda matendo. Sasa inawezekana ikawa ni yaheri. Sasa kama ni yaheri itakuwa kama kwamba na yeye ametenda, na kama itakuwa matendo yale anayapenda ya watu ni yashari itakuwa kama kwamba na yeye ametenda. Ndio kama anasema kana amekuwa kaman kama yule ambaye amilaho aliyetenda ilo jambo la kheri, ambapo mwisho huko atatuelezea Sheikh Fozan katika sherehe hii. Naam, isikilize sherehe ya Sheikh Fozan hafidhahullah kama ifuatavyo. Anasema anasherehesha kauli ya Imam Barbahari rahimahullah, man ahabba fi'ala qawli, yeyote mwenye kupenda matendo ya watu, kana kaman amila, amekuwa kama yule ambaye aliyetenda, kaman kama yule ambaye aliamilahu aliyetenda tendo hilo kama ni la shari au la khairi. Fa in kana khairan, ikiwa matendo hayo ni mema mazuri ya khair, na wewe ndio umependa matendo hayo, basi falahu mithlu ajrihim, falahu atapata mtu huyo mithlu mfano ajrihim wa ujira wao hao qaumun ambao wenye kutenda mambo yao ya khairi. Anasema Sheikh Fozan ni kwamba falahu mithlu, ni kwamba mtu huyo atapata mfano, yani vile vile ajrihim, ujira wa hao waliotenda jambo hilo la khairi. Fa in kana khairan, ikiwa matendo hayo ni ya khairi na wewe na umeusudu, basi utapata ujira wa wale ambao walikutenda lile jambo la khairi. Wewe umependa, sasa wewe unafaidika na ujira hujatenda kwa kule kupenda kwako khairi, kwa kule kupenda mambo ambayo ya watu wema wanayofanya, basi na wewe unapata ujira sawa sawa na wale waliotenda mambo yale. Anasema fa in kana khairan, ikiwa matendo hayo ni ya mazuri mema, falahu, basi mtu huyo aliyependa matendo hayo atapata mithli, yani sawa sawa mfano ajrihim, ya malipo yao wale waliotenda. Wa in kana sharran, na ikiwa matendo hayo ni mabaya ya shari, falahu mithlu, basi atapata sawa sawa mfano wake wizrihim wa ismihim, wa mizigo yao hao waliotenda mambo hayo mabaya, wa ismihim, na madhambi yao hao waliotenda mambo mabaya, wal adhabillah, yani Allah atukinje na hilo. Anasema wa in kana sharra, na ikiwa matendo hayo ni maovu, falahu, basi huyo aliyotenda huyo matendo maovu mithlu falahu atapata mithlu sawa sawa au mfano wa wizrihi, mizigo yao. Yani saa nyingine ni kwamba mtu anapofanya uovu anakuwa abebeshwa mizigo, kadhalika ikawa katika hali ambayo siku ya kiyama Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala taziru wazinatun wizra ukhra, na hatobeba mbebaji mzigo wa mwingine. Imana mtu umefanya madhambi, basi zigo lako la madhambi litakutopea mwenyewe. Kongo hii yaanisha kwamba mijizambi ni mizigo. Kuna maana Sheikh Fozan akasema ni kwamba atapata mfano sawa sawa wa mizigo yao, wizrihim wa ismihim, na mizigo yao, wa lihadha na kutokana na hivi basi jaa imekuja fil ladhi kuhusu yule ambaye yatamanna anayetamani an yakuna mithla al-alim awe mfano wa mwanazuoni alladhi mwanazuoni ambaye yuallimu an-nas al-khayra awafundisha watu khairi annalahu hakika mtu huyo ambaye ametamani awe kama vile mwanazuoni basi lahu atapata mithla ajrihi sawa sawa na malipo yake yule mwanazuoni mithla yani kitu ambacho kichokuwa chenye kufanana kama mwanazuoni afundisha apata thawabu ala sabili almithal thawabu 100 sasa na huyo ambaye alikuwa ametamani atamani awe kama yule mwanazuoni ambaye afundisha watu kheri basi thawabu 100 za huyu mwanazuoni kwa sababu afundisha kheri apata na huyu 100 zile zile zile mithla ambazo alizopata huyu mwanazuoni alifanya amali hiyo akasema Sheikh Fozan walihadha jaa basi kutokana na hivi basi ndivyo imekuja fil ladhi kuhusu yule ambaye yatamanna an yakuna mithla al-alim atamani awe mfano wa mwanazuoni alladhi mwanazuoni ambaye yuallimuna al-khaira anawafundisha watu khairi anna lahu hakwamba hakika yeye mtu huyo aliyetamani atapata lao atapata mithla sawa sawa mfano wa ajrihi yani mfano wa malipo ya huyu mwanazuoni kwa hivyo hii ndio hali ya mambo inavyokwenda ndugu zangu Waislamu kwamba siku zote innamal amalu binniyat nia yako iko vipi kama mtu wa usudu sasa kwamba mimi laiti ningelikuwa kama imamu fulani Sheikh bin Baz nani nani nani yani una usudu kwamba yani uko katika ile hali ambayo wanasema zungu to the maximum kwamba nah basi tumezingira lakini nilikuwa na usudu niwe kama fulani sasa ile imani yako yani kutamani kwako utapata thawabu za bure kama vile ambavyo yule shekhe anapopata thawabu na wewe unadhiminiwa na wewe unadhiminiwa kwa nini kwa sababu umetamani na umekuwa na nia iliyokuwa safi kabisa anasema Sheikh Fozan walihadha jaa fil ladhi yatamanna an yakuna mithla al-alim anatamani mtu awe mfano wa mwanazuoni lakini mwanazuoni huyu akasisitiza Sheikh alladhi yuallimu an-nas al-khayr mwanazuoni ambaye anafundisha watu heri sio mujarradi ya mwanazuoni ikawa mtu atamani awe kama mwanazuoni fulani lakini mwanazuoni yule hafundishi watu heri je yupo kasoma ana elimu lakini elimu yake yamtosha yeye mwenyewe tu na pengine bilaksi inaweza ikawa elimu yake inamdhuru yeye na inadhuru wengine sasa ukitamani kiasi hicho cha mtu huyo kuchokuwa hapa ni kwamba lazima yule mwanazuoni awe yuallimu an-nasa khair anawafundisha watu khairi isiyo kwamba umuona mtu na kijilemba kikubwa kabisa sana joho ukatamani kwa maana mimi kama vile lakini kumbe yule si mwanazuoni wa kusomesha watu ni shekhe ambaye afuata upepo unavyokwenda kama bendera anataka kuaridhisha watu wote yaani kila sehemu anokwenda apate heshima na taadhima wa shekhe tangia anania shekhe ya kutaka kuwafahamika yani kwa ile ana ile hali ya yani sema yani kwa maana atikika ana hali ile hali ya mashuhuri lakini afundishi watu pati hapo na swala la kuwaridhisha watu ni jambo ambalo kwa kweli haliwezi hata siku moja mtu akafikia upeo akawa amridhisha kila mtu amridhisha kila sehemu kila watu wa bidaa wa kupenda ukenda makurasa wa kupenda ukenda watu wala mirundo wa kupenda ukenda watu msikitini wale watu alimuhimu hilo haiwezekani uwezi hata siku moja ukaweza ukawaridhisha wote wanasema شيخ فوزان والذي يتمنى أن يكون مثل الغني نيولي أنا يتمنى أو انفانو كما الغني كتكلوغة كيرابو كنا الغني نكون التاجر لكن لغة كسائلي كسببو وقبل ذلك نجمبانا msamiati katika lugha ya Kiswahili benki yake ni ndogo sana. Kwa hiyo tutumia tajiri. Basi tajiri yule lakini kwa Kiarabu ni ghani. Basi. Sasa ukisema tajiri kwa Kiarabu maana yake ni mfanya biashara. Yote. Yule tajiro bi maana mfanya biashara. Yule ghaniyun bi maana ndio hiyo Kiswahili tunasema tajiri. So hapa tutafsiri kwa maana ya tajiri lakini wakija Arabu wenyewe wakisikia tajiri wao wanaamini wanaelewa kwamba ni mfanya biashara. Sasa si kila mfanya biashara ni tajiri. Anasema walladhi yatamanna na yule ambaye anayetamani an yakuna mithla alghani au mfano kama tajiri. Alladhi tajiri ambaye yunfiqu malahu fi sabilillah aitoa mali yake fi sabilillah yani katika njia ya Allah yuqta mtu huyu naye upewa mithla ajrihi sawa sawa wa malipo yake yule tajiri yuqta huyo aleta mali upewa mithla ajrihi mfano yani bi maana sawa sawa na yale malipo yule tajiri anayetoa fi sabilillah. Kwa maana hiyo ni kwamba ala hasbi niyya kulingana na nia yani yeti kwa mujibu wa nia yake mtu ala hasbi kwa mujibu kulingana na ile nia yake mtu. Ukimhusudu tajiri ambaye tajiri atoa fi sabilillah mali yake aitumia lailan wa nahara siku na mchana basi malipo yake anapata tajiri yule na wewe unapata vile vile ndio akasema mithla ajri. Sasa haya maelezo aliyotoa Sheikh Fawzan ni maelezo ambayo iko hadithi katika Riyadh as-Salihin tutakuja kuitoa ambayo yamekuja sarih kwa wazi zaidi wapa shekha alitoa lakini iko hadithi yake. Na tunaendelea. Anasema ala hasbi niyatihi yani kwa mujibu wa mtu nia yake ilivyo. Kwa sababu nia inachukua nafasi kubwa katika amali. Bwana Mtume صلى الله عليه وسلم aliposema katika hadithi ya Umar muttafaqun alayhi innamal amalu binniyat. Innamal amalu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Yani qala ahlul ilm wanasema nazoni kwamba hadithi hii ukiangalia utaona kama ni jumla mbili sentence mbili inama al-amalu bin-niyat ya kwanza wa inama likulli imrin ma nawa na sentence mbili ndio wanasema zimebeba mizani likulli amali amali zote basi zapimwa kwa sentence mbili inama al-amalu bin-niyat وانما لكل امرئ ما نوى نبعث الرسول وكسم يا كما حديثي هي كبنده هيك كاشيريا يا كما ديو الى الى الى الى دين يوت بس يكو هاب ما وينين وكسم يا كما ني نصف دين نص يا ديني ketika الامل الباطنه متندو يا ndani بمعنى الى ndani يا مولاك هي يا basi nusu ya dini iko katika hadithi hii kwa matendo ya ndani na nusu iliyobakia ni katika hadithi ya Bibi Aisha wala mtu aliposema kwamba man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Wakasema hii kipengele hichi ni nusu dini lakini katika amalu adh-dhahira katika matendo yanakuwa ya dhahiri. Kwa hivyo nia ya mtu ndiyo itakomuongoza katika ibada zake ima apate ima asipate. Anasema wakadhalika na vivyo hivyo al-aks yani kinyume chake al-aks kinyume cha hayo maelezo tulokueleza mwanzo. Kivipi? Alladhi yatamanna annahu yakuna mithla almujrim. Kwa yule ambaye anayetamani awe kama mfano wa mujrim, yani mujrim ni mtu mwovu, ni criminal, mtu mwovu. Sasa ikawa wewe unatamani, unatamani sana kabisa, wa mithla, na ikawa mtu atamani awe mfano wa ahlul maasi, ya watu watendao maasi, wanaomuasi Allah. Wa mithli, na atamani mtu awe kama ahlul maasi, watu wa maasi, yakunu sharika lahu. Anasema Sheikh Fawzan kwamba mtu huyo atakuwa ashirikiana nao hao watu wabaya hao, fil ismi, katika dhambi, fil ismi, katika dhambi umeshirikiana nao. Anasema wakadhalika al-aks, na hivyo ndivyo ama kinyume chake. Alladhi yatamanna, yule ambaye atamani annahu yakuna mithla al-mujrim, awe mfano wa jitu baya, jitu criminal, jitu ovu, ikawa ni rasulu wa mithli ahli al-maasi, na atamani awe kama mfano vile watu wenye kumuasi Allah. Yakunu sharika lahum, mtu huyu anakuwa ni ameshirikiana nao hao, fil ismi, katika dhambi. Kwa maana kuna watu Waislamu hao ambao tunasema wasiojielewa, wasiofika katika madurusi, wakasikiliza namna gani Mtume sallallahu alayhi wasallam, yani Allah amesema, Mtume amesema, basi mara nyingi watamani wawe kama watu waovu na watu wenye kutenda maasi. Lakini la ubaya zaidi ni kwamba wapata mingi dhambi, kila kilichoovu nikipata dhambi na wewe huko, ni kwa sababu ile kusudi. Kuna mtu Muislamu ajabu kubwa, ajabu sana, hii ndio jambo la kushangaza, amusudu ati damuni. Hey, damuni, damuni, damuni, damuni. Sasa huyu damuni kila akifanya ufuska wake, naam, na wewe unabebesha mzigo vile vile. Hii ndio kule mambo. Mtu ati amuhusudi nani? Cristiano Ronaldo. Jitu nakula miguruwe, jilevi, kila kitu. Basi mahusudi mpaka mtu fulani anakuja nayo msikitini. Allah, nyuma ameandikwa si nani? Ronaldo. Eba na wafata dhambi wewe. Watu wajui, hii ndo hatari, na hii nasema, hii ndo uzuri wa mtu kuhudhuria katika madari. Ukivaa fulana Messi, basi Messi analolitenda huko wapi, katika timu yake ya Barcelona, lolote la basi na wewe unaandikiwa kamisheni yako. Si tuko pamoja hapo? Mafulana huko watu wanavaa, na wengine na usudi wachezaji sinema, sio akina nani, wengine wasio watu wa wrestling wale, sio akina Hogan, sio wale nani, sio nani, alimbali. Kila mtu anausudu mtu wake mbaya. Sasa kila ukimuusudu, na pengine mtu avaa hasa kama vile anavyovaa yule, kuna uvaaji yule ambao wanaita katake. Muislamu huyo, basi yule na wewe unapata ajira. Sasa lazima watu wafahamu kwamba masala ya kuiaia huku watu wabaya, mtu apata hasara. Anasema wa mithla ahli almaasi, na mtu mwenye kutamani awe mfano na watu wa maasi, yakunu sharika lahum fil ahli, anakuwa sawa sawa ameshirikiana nao katika dhambi. Au yuayidu ra'yuhum, au ikawa mtu asapoti, kwa maana kusapoti, kutia nguvu ra'yuhum, ra'yuhum yani rai zao, utakusudia ile manhaji yao wale watu waovu, tunasema zile fikra zao, nyenendo zao, ikawa wewe una support, yuayiduhum au yuayidu yao, ikawa mtu aayidi yani kutia nguvu na kusapoti yani zile taratibu na nyenendo zao hawa watu waovu. Waisawibu, na akawa neno kusawibu yani kwa maana anazipa ile tunasema anazipa credit kwamba ni sawa sawa hii ile bwana safi kabisa kabisa yashawibu yani sawaba wayashawibu basi mtu huyu fahuwa mithluhum anakuwa mfano kama wao fahuwa mithluhum awa mfano kama wao katika lolote lile ambalo utowaiga watu basi na wewe utakuwa unapata dhambi kama vile wao walau lam yaf'al mithla fi'lihum hata kama huyu mtu aliyosudi lam yaf'al hakutenda mithla mfano wa fi'lihim ya matendo yao yale wanaofanya watu wao sasa ile kuhusudu tu basi tayari yaonekana dhahir ya kwamba umeshabeba share kwamba kuwapata share ya madhambi na ndio maana Mtume SAW katika hadithi mashuhuri akasema man tashabaha biqaumin fahuwa minhum yeyote mwenye kuishabihisha na watu basi na yeye anakuwa ni miongoni mwao kwa hiyo ukishabihisha uwe kama mfano vile watu ambao wa Ulaya Ulaya mavazi yako mkanda nje protege ikawa wewe saa zote unaonekana mshindi vile mtu katoka lini kutoka British Airways kaja lini basi mambo yako hujulikani wewe ni mkongomani muislamu basi naam na wewe utakuwa sawa sawa na mkongomani na kuna wengine bwana kuna baadhi ya misikiti utamkuta imamu apishi hii haina neno ucha Mungu kwa hapa hamna haiwezekani bwana imamu sisi tuvae kanzu kama vivazi alivaa Mtume SAW alafu imamu avae vazi la kikafiri. Kwa mtu ajue kwamba anapopenda jambo lolote ambalo lilokuwa la madhambi kwa wale anaosudu basi naam wapata ujira sawa sawa na wale man tashabaha biqaumin fahuwa minhum. Anasema fahadha lilmujarrabi na hii kwa kule tu almujarrabi المجرد وقلت انه صوب رايه ايه كما ام ام ام افكيانا من منهج ذا ما فكره ذا وما لا كمل يعني وما لا معه ما اكمل pamoja حديث هي كحركه حركه هيك تنجليه في رياض الصالحين رياض الصالحين في ملango kama mtu atakuwa nayo riadhu salihin aende moja kwa moja katika mlango uliozungumzia habari babul karam wal judi wal infaq fi wujuhi al khair mlango wa 60 Imam Nawawi ameweka babul karam yani ukarim wal judi na ufadhili wal infaq fi sabili al khair na kutoa katika mambo katika njia za khair. Sasa kuna hadithi ifuatayo hadithi hii ambayo inaambatana na maneno ya Sheikh Fauzan hafidhahullah. Hadithi rawahu al-Imam at-Tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahihun. Hadithi ya Abi Kafsha Amr bin Sa'd al-Ammari radhiyallahu anhu. Anasema hivi annahu hakika yeye Abi Kafsha سمع أن المسكية رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكسر إبي ثلاثة كنا مابا متات أقسم عليهن ومعنى ما يأتي جوية أقسم عليهن ثلاثة أقسم عليهن كنا فيتو بتات كنا مابا متات بس ما يأتي جوية akasema Mtume SAW kama alimusikia Abu Kafsha wa uhadithukum na nitazungumzieni hadithan hadithi yani mazungumzo fahfadhuhu maana Mtume anaambia masahaba yahifadhini mazungumzo haya fahfadhuhu hebu yahifadhini uhadithukum hadithan nataka nikuzungumzieni mazungumzo basi nakuombeni kwamba fahfadhuhu yahifadhini mazungumzo haya. Akasema bwana Mtume SAW mazungumzo yenyewe haya ma nakasa malu abdin min sadaqatin, ni kwamba siku zote sadaka ya mja haipunguzi mali yake hata siku. Yaani ukitoa sadaka kikawaida mtu aisi ya kwamba apungukiwa. Ile ni fikra za shetani. Ash-shaytanu yu'idukumul faqr. Yaani shetani siku zote huwa anajaribu ku encourage katika upande wa utoaji, usitoe utafilisika, usitoe. Sasa anasema bwana mtume sana kwamba sadaka yani mali haifunguki hata siku moja kwa mtu kutoa sadaka ila kwanza. La pili akasema wala dhulima 'abdun madlamatan sabara 'alayha illa zadahu Allahu 'izza. Na hakuna mje yeyote ambaye atakaye amedhulumiwa, dhulima 'abdun madlamatan, amedhulumiwa kwa dhulma yoyote yoyote, imekuja madlamatan nakira, dhulma yoyote sabara alaiha, mtu huyu akavuta subra, akawa na subra juu ya dhulma aliyotendewa, kadhulumiwa lakini kawa na subra, illa zadahu Allahu izza, isipokuwa Allah atamzidishia utukufu. Kadhulumiwa nasema ahaya, basi Allah atakuzidishia utukufu. Ingawaje kisheria unaweza usikubali hakuna ubaya, sababu na mimi nidhulumiwa, lazima nipate haki yangu kisawa. Lakini kama utasubiri katika dhulma ile uliotendewa, basi Allah atakuzidishia utukufu. Sana mtu kaja kwa nia nzuri kabisa, kwanza biashara na hivi na hivi alhasil hivi na hivi na hivi na hivi, basi tufanye shirika na hivi, ukatoa uchukua nacho na yeye alichokuwa nacho, mara siku mbili tatu nimeona basi lazima si apatikanini bwana yule, basi ngoja kidogo ebana vipi, kakuzima pesa za hai, twende sasa, hii twende, unasubiri tu haya bwana. Sasa hii Allah anakupa utukufu, zadahullahu izza, yani Allah mtu anamzidishia utukufu kwa kule kusubiri, amedhulumiwa na ana uwezo wa mtu kudai haki yake, lakini akawa amesubiri tu. Hili la tatu akasema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba wala fataha abdun baba mas'alatin illa fataha Allahu alayhi bab faqr au kalimatan la, wala mtu yoyote hafungui mlango wa kuomba isipokuwa Allah naye fataha Allahu alayhi, amfungulia mtu huyo bab al-faqri, mlango wa ufakiri. Kwa hiyo kila ukizidisha kuomba, basi na Allah naye anakuzidishia ufakiri, kwa sababu umefungua mlango wa kuomba na Allah naye anaufungua mlango wa ufakiri kwako. Hivi ndivyo ilivyo, kwa maana ni mambo ambayo yanakwenda sawia. Ukijizuia kuomba, naam, ni amrun mahmudu, ni jambo ambalo lilikuwa ni lenye sifa na lenye utukufu wa Mungu. Lakini ikawa virungu, kila mwanae unamrushia virungu mpaka watu bwana naye bwana yule naam, kweli huwezi kufanikiwa kwa sababu wewe umestendi katika kuomba, kwa hivyo huwezi kupata mahitaji yako yote kwa kutosheleza kwa kuomba, kwa hivyo ule ufakiri unakuwa unakunyemelea uondoke kwa sababu ya kuomba. Na hali hii vile vile kwamba kuna watu hufikiriwa kwamba wanastahili kupewa kuomba, lakini kumbe kwa mujibu wa hadithi hii ndio wanauzidisha ufakiri wao. Kuna watu wahuja msikitini, imamu katoa salamu na yeye pale pale asimama, salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ndugu zangu Muislamu, sijala mpaka sasa hivi, naida hiyo elelelele kipofu. Sasa mtu huyu kipofu, kwa hivyo huyu anaomba, akitoka msikiti huu anakwenda msikiti mwingine, akitoka msikiti mwingine kwenda msikiti mwingine, alafu sasa na kesho aje tena, si kesho tu na kesho kutwa na itondogo. Kwa hivyo inabidi mwaka mzima mkipofu huyu azunguka misikiti ya Dar es Salaam hii. Nikuomba tu, nikuomba tu. Kwa hivyo na awa naye amfungulie ufakiri kila kiomba, bado mambo yake hayakaa sawa. Watu wengi uzania kwamba vipofu hawa wanaomba wanastahili kupewa. Wanaomba kinyume cha sheria. Utamkuta kipofu na au mtu mle anasukumwa na mtu. Huyu mtu mzima bwana. Sasa wewe mwote, wewe kwa nini basi asikae huyu nyumbani ukahangaika wewe alafu kamtelekea jioni? Kama si utapeli huu. Yaani kwa maana mtu yeye mzima ilikuwa ndo ahangaike bwana, wewe kaa acha mimi natoka, jioni nitarudi tutapata tutaga. Lakini apita naye kila sehemu. Tena basi ana migao mikubwa na anakodiwa wale kama sina habari. Akodiwa mtu mpaka jioni apewa shilingi labda 15,000 na mchana lunch. Basi kesho mapema kesho tutaendelea mita gani ya kitumbino kile. Kuwanaza kitumbino huko. Na kwa Mtume wa salamu anasema ya kwamba yeyote mwenye kufungua mlango wa kuomba, basi Allah humfungulia mlango wa fakiri. Wa uhadithukum hadithan fahfadhuhu, na nakusimulieni masimulizi yenu ya hifadhini. Qal, akasema Mtume wa salamu, innama dunia li arba'ati nafarin, dunia iko makundi manne, yani hawa watu wanaishi duniani wako makundi manne. Arba'atu nafari, moja, mbili, tatu, nne. Ya kwanza akasema wana Mtume sallallahu alayhi wasallam ni abdin razaqahu Allahu malan wa ilman, dimja ambaye Allah amemruzuku mali na elimu. Fa huwa yattaqi fihi rabba, akawa mtu huyu anamuogopa Mola wake katika hilo, yani katika suala la elimu aliyopewa na vile vile katika mali aliyopewa. Wayasilu fihi rahma, na vile vile aunga ukoo kutokana na mali yake. Na wayaalamu lillahi fihi haqqa, na ajua haki za Allah kutokana na ile elimu yake na pamoja na mali aliyopewa. Anasema bwana Mtume wa salam, fahadha bi afdhalil manazil, basi huyu yuko katika daraja la juu. Afdhal, afdhal, daraja la juu kabisa kabisa. Kivipi? Ni kwamba yeye amepewa mali akapewa na elimu. Ni mambo ambayo ni nadra sana. Ni nadra sana kwamba mtu akapewa mali na elimu. Ni itokee tu katika fadhila za Allah. Zalika fadlu Allah fihi man yasha. Mali na elimu. So hivi vitu ambavyo mara nyingi zinakuwa kama mfano vile positive na negative, yani vina ukiweka kuna vinatoa spark. Mali na elimu, huku anashughulika mali na huku vile vile hali. Sasa ikiwa mtu kajaliwa hilo, ana elimu halafu ana na mali, na ikawa achunga mipaka ya mali, achunga mipaka ya elimu, anaifanyia haki zake mali ile, basi huyu katika daraja la juu kabisa. Huyu wa kwanza katika ile matabaka manne. Wa abdin, na mja razakallahu ilman, amemruzuku elimu lakini hana mali, maskini. Wala yarzuku mali, hana mali. Fa huwa sadiqun niyya, lakini ana nia ya kweli kweli, yani sema nia iliyokuwa ile ya ile ikhlas. Innamal a'malu binniyati, sadiqun niyya, nia yake ni ya udhati kabisa ya kweli. Yaqul, asema hivi, law anna li mali, law kama mimi ningelikuwa na mali, la amiltu bi amali fulani, basi ningelifanya kama anavyofanya fulani mwenye mali. Kwa mtu akawa akatoa elimu, hana uwezo. Lakini kuna watu wafanya mambo ya kheri kufanya, lakini akawa na nia, na ningepata na mimi mali, hii elimu yangu, alafu ningepata na mali, ningefanya kaza kaza kaza kaza kaza kwa sadiq nia. Sadiq nia. Fa huwa bi niyatihi, na awa kwa mujibu wa nia yake asema bwana mtume sallam fa ajruhuma sawaa fa ajruhuma, yani huyu mtu ambaye ana elimu hana mali na yule mwenye mali ambaye afanya mambo yaliokuwa makubwa makubwa, ajenga msikiti, afanya mambo ya khairati, lakini mwenye elimu akawa asiamia na kutamani kwamba laiti na mimi ningelikuwa na mali nikajenga msikiti nikasaidia maskini nikafanya mambo ya khair. Sasa anasema bwana mtume kwamba ujira wao ni sawa baina huyu tajiri na huyu mwenye elimu, lakini hakupewa mali akawa amusubu tajiri yule kwa wale mambo ya khair anayoyafanya. Hili ni pote ambalo la pili katika watu wanne hao wa abd. Na mwingine ni yule ambaye mja razakallahu malan, amemruzuku mali, walam yarzuku ilman, ambaye hakuruzukiwa elimu, fa huwa yakhbatu fi malihi, aichezea mali yake, aitumia mali yake bighairi ilmin, pasipokuwa na elimu ya aina yote. La yattaqi fihi rabba, hamwogopi mula wake katika mali hiyo. Wala yasilu fihi rahma, wala haungi ukoo. Wala ya'lam lillahi fihi haqqan, wala hapotezi kwamba hachungi haki za Allah katika mali hiyo. Yani mtu kapewa mali lakini hana elimu. Lakini sasa huyu bila aksi kwamba mali yake anaitumia katika njia zilizokuwa si za halali, na amekuwa ni mtu ambaye basi kiburi kwa ndugu zake hana haja nao na hana lolote analofanya la haki ya Allah, huyu anasema fahadha bi akhbath al manazil, yani katika daraja ya baya kabisa kabisa. Wa abd, na mja ambaye lam yarzuqu Allah malan wala ilman, ikawa mtu huyu hakufanya hakupewa mali wala elimu, fa huwa yaqul, na akawa asema law anna li malan la'amiltu fihi bi'amali fulani, lau kama ingelikuwa na mali basi ningelifanya kama alivyofanya fulani tajiri fulani. Fa huwa bi niyyati, kwa mujibu wa mali yake, basi fawzuruhuma kwa maana ya kwamba ya zile zilizokuwa dhambi zao sawa ni sawa sawa. Sasa ukiangalia hapa utaona kuna watu wawili wa mwanzo na kuna watu wawili wa mwisho. Wale makundi nane yanayotajwa mtu usikali. Hawa mwanzo ni wale ambao ikawa mtu kapewa mali na elimu, akawa yeye mtu huyu aitumia mali yake katika haki zote. Na kuna mtu ambaye kapewa elimu hakupewa mali, lakini amusudu yule ambaye anotoa mali kisa bila la, kwa ujira wao utakuwa ni sawa. Hawa wawili. Kwa wale wengine ni yule ambaye mtu hakupewa mali hakupewa mali lakini amepewa mali lakini hakupewa elimu, lakini mali ile anaitumia katika mambo mabaya na ifakiki. Na kuna mtu hakupewa mali wala elimu lakini ausudu yale mambo ambayo yanafanywa na yule mtu mbaya. Ndiyo maneno ya Sheikh Fauzan. Lau kama mimi ningekuwa na mali ningefanya kama fulani. Sasa huyu atapata ujira sawa kabisa kwa mtu mabaya yale aliyofanya kule. Hadithi hii iko katika Riyadu Salihin, mlango ambao tuliokuwa tumeutaja, anaweza mtu akarudi. Hadithi nambari 562. Kwa hapa tulikuwa tunajaribu kumweka saa, yani kwa maana kutia nguvu maneno ya Sheikh Fauzan ambao tumeamaliza sasa hivi. Na tunarudi katika kitabu chetu. Falyahdhar al-insan, basi mtu atahadhari, achukue hadhari, an yahlaka asiyaka angamia. Falyahdhari al-insan, kwamba mtu achukue tahadhari, be careful, an yahlaka asiyaka angamia, wa huwa la yadri, akawa maskini hajui, wa huwa la yadri, hajui, fi hadhihi al-fitan, katika fitna hizi, wa hadhihi shurur, na katika shari hizi. Falyahdhar al-insan, na tahadhari mtu, an yahlaka asiyaka angamia, wa huwa la yadri. Ndio hapo ikawa mtu ausudu jituovu maskini anadhania ajira. Naam. Kwa shekhe anasema falyahdhari al-insan, basi na mtu achukue tahadhari sana, aniyahlaka asiyaka angamia wa huwa la yadri, hali ya kwamba hajui maskini ha fi hadhihi al-fitan, katika fitna hizi wa hadhihi shurur, na katika shari hizi. Kwa hiyo anamalizia Sheikh Fawzan katika sharhi yake hii, la tatakallam illa bikhairi, usizungumze lolote isipokuwa ni khairi, na wa illa, na kama huna cha kuzungumza fasukut, nyamaza. Ni hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan au yasukut. Naam, tunaingia katika chapter inayofuatia hapo mbele. قال المؤلف رحمه الله أما سمع مؤلف بمعنى الإمام البهائي وأقل من النظر في النجوم إلا ما تستعين به على مواقف الصلاة وألها أما سوى ذلك فإنه يدعو إلى الزندقة منين هذا البهائي تسمى متين نعم لين مناك مناك لكوانبا من وأقل أقل hili kibuko lake ni qalil qall qall ya kidogo kitu kichukua kitu kabisa kidogo sana au unaambia mtu mwenye aqallu shay aqallu shay basi hata kidogo ni hata kidogo basi nipatie bana aqallu shay. Kwa hivyo ilipokuja kwa maana ya ilipokuja kwa katika jumla wa aqil, ni maana ya kwamba punguza, lakini ukisema punguza kwa mujibu wa sentence, maana yake hapa ya kusudiwa acha acha wa aqil, na acha sio kupunguza, kwa sababu hili ni jambo la madhambi yale kabaa. Na acha minan nadhar fi al-nujum, mas'ala haya ya kutazamia nyota, النظر في النجوم مبدا نيوتا مبدا نيوتا يمكن مشهور وقوي كما الشيخ تقولي فيها وقوي سانا ونجيه كتفك نهي يمكن نيوتا وأقل نأتي لأبليم من النظر في النجوم مسألة يكون غليا نيوتا يكون تزام نيوتا نيوتا زاكو ومزالي وتنغالي تاري فلان awe nyota yako ni nje. Kwa hivyo soma, jaribu sana, utabahatika. Ingawaje katikati hapa yatakuja mambo yatakuvuruga, usife moyo. Au hamjai kuona nyota ile? Nyota zenu katika magazeti, nyota zenu na mambo mengine mbalimbali ambayo Sheikh baadaye atakuja kuyasherehesha. Wa aqil wa aqil min an-nadhar fi an-nujum, ma atil ya balimi, mambo ya kutazama nyota, tazamia nyota, illa isipokuwa, ma tasta'inu li, yale mambo ambayo yanatoa msaada kwao, yasaidia kwao, tasta'inu isti'ana, yasaidia kwao ala mawaqiti sala, juu ya nyakati za sala. Kwa hivyo ina maana unaweza ukatazama nyota ukaangalia kwenye nyota, lakini katika hali ambayo kwamba unaangalia ili upate msaada wa kujua nyakati za sala. Illa ma tasta'inu bi, isipokuwa yale mambo ambayo yatakuwa yani kwamba yasaidia kwayo, ala mawaqiti sala, katika jambo la nyakati za sala. أكسيما إمام بن بهاد رحمه الله وألها وألها يعني ألها يعني كما نقول بلي آتشا أو فوزا وألها يعني كوا وجشغلشا يعني هنا بارنا من بعاد وألها أما سوى ذلك يسيقوا هاي وما إكيوا نيوتا ويانغاليا إلي فاتتليوا نكاتي زسالة na unaifuatilia nyota zile ili hii sala. Sasa ukitoa hili la kujua nyakati za sala wa alha, akili ya mbali ni anna siwa dhalika, yasikuwa hayo ya mambo ya kuangalia nyakati za swala. Fa innahu yadu, kwa ni hakika mambo hayo ukitoa hili la swala na mengineyo, yadu yanaitia ila zandaka, yanaita katika uzandi. Neno zandaka hili ushalisoma zamani katika kitabu hichi. Mazandaka manake ni unafiki, yani ukisema unafiki na uzandiki ni maneno mawili sawa. Baadhi ya ahlul ilm wakisema kwamba zamani kabla haijatumika neno la suala la an-nifaq likitumika neno hili zandaka, baadaye neno zandaka likawa limepotea. Lipo lakini latumika sana an-nifaq, an-nifaq badala zandaka. Naam, maelezo haya kabla hatujenda mbele katika Sheikh Fawzan, tutaangalia sherehe nyingine nzuri ya haraka haraka alafu tupate turudi tena kwa Sheikh Fawzan. Sherehe hii ambayo mara nyingi tunaitumia hapa inaitwa Irshad Sawi, katika sherehe ya Sheikh Sunna ni Sheikh Ahmad bin Yahya al-Najdi, مشهور مرة نيجي تنزلون ذاك. يعني هي شرح السنة نبض البهاري إما أتفتى ما إليه ياك الشيخ فوزان أو أتفتى ما إليه يا شيخ أحمد بن يحيى النجم. يعني ليه فوتا بالشريش شروح ذيكو نيجي بس الشرح يا شيخ يحيى النجمي نوب القوى إلى ريت الصورة يعني تقعم هراكا kwenu mwana nikasema nilete kwenu haraka haraka. Akul nasema hivi, yani anasema Sheikh kwamba an-nadhru fi an-nujum, utazamia nyota, wa ta'allum, na kujifundisha ilmu an-nujum, elimu ya nyota, yanqasimu ila qismayn, imeganyika katika makundi mawili. Suala la nyota, kwamba mtu akawa atazama nyota, mtu ajifunza elimu ya nyota, imeganyika makundi mawili. Kundi la kwanza ni ilmu tafsir, elimu ambayo kama ya kurahisisha. Wa huwa alilmu alladhi tu'rafu bihi almanazil, ni elimu ambayo yajulikana kwayo kwa maana almanazil. Wa awqatu ziraa, ujulikana kwayo almanazil, kusudia manazil ni ala sabili mithali. Mfano, mtu anakwambia hivi, leo mwezi ngapi? Leo mwezi 16 au 17. Nota ile hata mvua kishukuta zitaanza. Sasa hii inaitwa ilmu manazil kwa nyota, kwa sababu ya nyota mtu mahesabu apiga, bila shaka itakuwa mwezi watoka katika maeneo ambayo karibu na alfajiri. Ilmu manazil ibana hii